Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kalandtúra az indiai szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Rohini. Mai témánk a tűz és ami körötte található. Első útunk a középkorba vezet. Stácius a 14. században írt latin nyelven író német költő versét Agrippa von Nettesheim idézi a mágia tudományában. Hozzád könyörgünk, szűz istennő, a fénylő lények társa a tűzoltárnál. Adj te ma választ. Bölcsen a tűzbe figyelj, míg fellobbannak a lángok, fönt vörösen, de középen csendes fény ragyogással, összefonódva, mint a kígyók. Lassan a tűz elhamvad, már a parás sem izzik, már csak az isteni hamvak, add, hogy egy pillanatra felvillanjon újra a láng. Stácius írta ezt a verset a 14. században latin nyelven, és Agrippa von Nettesheim idézi a maga idején nagyport felvert könyvében, a mágia tudományában. Indiában is van egy hasonló tűzjóslási ceremónia, amelynél Svaha istennőhöz, Agni feleségéhez könyörögnek. A jóslatot kérő csak magában teszi fel a kérdést, aztán megfigyeli, hogyan lobog a tűz, milyen fényes, milyen gyorsan vagy lassan hamvadnak el a gallyak. A legjobb jel, ha a már kialudtnak tűnő hamuból még egyszer fölcsap egy lángnyelv, ez jelenti a szívbeli kívánság teljesülését. Agni, vagyis a tüzet felügyelő félisten, sok szerelmes kaland hőse. Hallgassunk meg egyet ezek közül, amelyet a Mahábhárata mond el. India déli részében, Maheshmoti városában uralkodott Nilá király. Sahadeva, az egyik Pandava fiú egy alkalommal nagyon heves csatát ivott vele, s kevés hiányzott ahhoz, hogy ez a csata az életébe kerüljön. Nilá királynak ugyanis volt egy nagyon hatalmas szövetségese, nem más, mint Agni, a tűz ura. Hogyan szerzett ez a jelentéktelen király ilyen hatalmas szövetségest? És hogyan történhetett, hogy Agni, az áldozati felajánlások szállítója, ellenségként került szembe a Pandava hőssel, aki csak azért vonult fel a csatatérre, hogy el lehessen végezni egy nagyon pompás áldozatot? Nila királynak volt egy nagyon szép leánya. Amikor a király parancsára áldozati tüzet gyújtottak, ez a lány mindig ott állt az apja mellett, hogy a legyezőjével szítsa a tüzet. Hosszú-hosszú ideig Agni csak nézte ezt a szép lányt. Gyönyörködött benne. Aztán egy szép napon már nem érte be a legyezéssel. Legyezhették, amennyit akarták. A tűz csak akkor lobbant fel, amikor ennek a szép lánynak a lehellete érte. A palotában is, a városban is azt suttogták az emberek, hogy a dicső Agni beleszeretett ebbe a leányba, és biztosan el is akarja venni feleségül. Ez a szóbeszéd eljutott a király fülébe is, aki elhatározta, hogy utána jár a dolognak. Egy éjszaka bement a palotájába, belső termeibe, és a lány szobájába is bepillantott. Egy idegen brámanát látott ott, aki ugyancsak otthonosan viselkedett. Nila király méltóságán alulnak tartotta, hogy akárcsak megkérdezze, ki az, hogyan került oda. Azonnal a testőreit hivatta, és elrendelte, hogy a betolakodót meg kell büntetni, ahogyan a törvény előírja. De amikor a testőrök berontottak a szobába, az idegen brámana a szemük láttára köddé foszlott, és ők csak a levegőt markolhatták meg. Ugyanebben a pillanatban fellángolt az áhavania tűz, amelynek sohasem szabad kialudnia. Nagyon kell vigyázni, hogy legalább egy-két parazsa mindig megmaradjon. Agni megharagudott, amiért a kettelésében megzavarták, és elhatározta, hogy megleckészteti a királyt. Egyetlen szál füvet sem tettek a tűzre. A lángok mégis a mennyezetig csapkodtak, a falakat ostromolták. A palotában sűrű lett a füst, és mindenütt szállt a korom. Azonnal jelentették a királynak. Ez a haragos áhavania el akar pusztítani bennünket. Nila király odasietett a tűzhöz, és nagy rémülettel látta, hogy ennek bizony felesem tréfa. Összetette a kezeit, mélyen meghajtotta a fejét, végül egészen a földre borult, éppen úgy vágódott el, mint egy bot. Kétségbe esetten, elhaló hangon kérdezgette. Mit követtem el? Mivel sértettelek meg? Agni megszólalt az áhavania tűzből. Kérdezd meg a lányodat. Nila király már 9/10 részben megértette, hogy miről van szó, de azért megkérdezte a lányát. Ki az az idegen brámana, akit ma éjjel a szobádban láttam? A lány elpirult, de megmondta egyenesen. Agni az, aki felviszi a mennybe az áldozati felajánlásokat. Ha ez így van, akkor miért nem szóltál nekem, hogy adjalak hozzá feleségül? A lány még jobban elpirult volna, ha már anélkül is nem lett volna olyan piros az arca, mint a bimba virága. Nila király visszatért a haragosan lobogó áhavania tűzhöz, és nagyon alázatosan könyörögni kezdett. Kedves Agni, te vagy pávaka, mert mindent megszentelsz. Havja vahana vagy te, mert mindig felviszed a mennybe a felajánlott vajat. Gyáta védasz vagy, mert tőled származnak a védák. Szurese vagy te, a félistenek feje, aki mindig igazat mond. Kérlek szépen, engedd le a füstzászlódat. Ne szórd szét a kormot. Húzd vissza mind a 7 lángnyelvedet, ne emészd el a palotámat. Minden vagyonom a tiéd, még a leányom is. Fogadd el őt és a királyságom. Jó szívvel és önként adom neked. Éljetek boldog házasságban, örökkön örökké, vagy még annál is tovább. Az áhavania tűz egyszerre lehulladt, füstje eloszlott, és Agni megint megszólalt a lángok közül. Elfogadom a te szép szemöldökű leányodat, de a királyságodat tartsd meg, mit kezdjek vele? Brámana vagyok, semmi kedvem a földi uralkodáshoz. Kedves Agnim, könyörgött a király, lépj elő a tűzből brámana alakodban, hogy megtarthassuk az esküvőt. Agni valóban megjelent, és jó kedvében még azt is felajánlotta a királynak, hogy teljesíti egy különleges kívánságát. Nila pedig azt kérte, hogy amikor valamelyik ellenségével háborúba bonyolódik, katonáinak soha se legyen okuk a félelemre. Ettől a naptól fogva senki sem merte megtámadni Mahes Mati városát, mert tudták, hogy a király hatalmas szövetségese azonnal porrá égeti a vakmerőket. Nila megkapta, amit akart. Egy hatalmas félisten lett a veje, birodalmát pedig nem foglalhatta el senki. Egyetlen ellenség sem merészkedett be Mahes Matiba. De miért se? Ettől a naptól fogva híre ment annak is, hogy az itt élő lányok nem alkalmasak feleségnek. Hát nem mint a csúnyábbak vagy rosszabbak lettek volna, mint mások, csak éppen senki sem akarta őket elvenni feleségül. Bánatukban Agnióhoz fordultak, aki még mindig neheztelt egy kicsit Nila királyra, és nagyon szokatlan megoldást talált. Kijelentette, ezentúl az a törvény, hogy Mahesmatiban a leányoknak nem is kell férhez menniük, hanem mindig azzal a férjvel élhetnek együtt, akivel éppen a kedvük tartja. Mindez így is volt, amíg Agni meg nem kímélte a Pándava herceg, Szahadéva és csapatainak életét. Azóta Mahesmatiban is éppen olyan az élet, mint másutt. És a lányok azt mondják, ha együtt akarsz élni velem, légy el feleségül. Mint az anyagi világot alkotó elemek egyikét Analának nevezik, a föld, tűz, víz, levegő, éter, elme, értelem és hamis ego együttesen képezik Isten anyagi energiáját. Ez a 8 elem benne van minden mozgó és mozdulatlan teremtményben. A Jajjurvédához tartozó Jógatatva Upanisád elmondja, hogyan felelnek meg egymásnak az elemek, a testrészek, formák, színek, misztikus hangok és a koncentráció fajtái. A tűzről így beszél. A türelem területe a gerincoszlop aljától a szívig terjed. Agni háromszög alakú, vörös színű, és a misztikus hang mantrája a rá. A jógi a ráhangot zengve ragyogóvá teszi az életlevegőt a tűz térségében, majd egyre feljebb emeli, és az úr, Rudrán meditál, akinek három szeme van, minden kívánságot teljesít, és olyan a színe, mint a délben a nap, szent hamuval keni be a testét, és látszik az arcán, hogy nagyon elégedett. Ha a jógi rendszeresen, mindig 2 óránál gyakorolja ezt a koncentrációt, még akkor sem égeti meg a testét a tűz, ha tüzes kemencébe löknék. Valami hasonló történt azzal a 3 ifjúval is, akik történetét Dániel könyvének 3. fejezete mondja el. Sidrák, Misák és Abednego nem akarták tisztelni Babilon királyát. Tüzes kemencébe vetették őket, de... A tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön. Egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. A jógi nem fél a tűztől, hanem egyenesen abban keres menedéket, mint az a misztikus bölcs, akiről William Sharpe ír, egy 19. századi angol költő. A vers címe a misztikus imája. Altass el engem a láng menedékben, rejtett tűz, ura, tisztuljon meg a szenvedésben a lélek. Fürdess meg engem a hajnalparázsban, rejtett fény, ura, hogyha felébred, téged tisztálásson a lélek. Thank you. Az árja népek már a szétválásuk előtt is tisztelték a tüzet. Az indo-irániak az igazság és a világrend képét látták benne, ezért soha nem hagyták kialudni. Amikor Zarathustra fellépett, feltehetően az időszámításunk előtt 6. században, rituális tűzkultusz talált Iránban. Reformja eltörölte az üres szertartásokat. Zarathustra számára a tűz a legfelsőbb urat, avesztán nyelven Ahura Mazdát jelenti. A tűz elpusztít minden gonoszságot, fénye, melege és energiája teszi lehetővé az életet. Aki a tűz előtt imádkozik, elsősorban Istent látja maga előtt. Zarathustra így fohászkodik. Vágyakozunk a te tüzed után, amely hatalmas, mindent elvisel és bátor. Világos útmutatást ad a komoly törekvőknek, de elhambaszt lángjával minden gonoszságot és erőszakot. Ahogyan a tűz minden anyagi szennyeződést eléget és megsemmisít, úgy töröl el az Úr minden lelki tisztátalanságot vagy bűnt. Ahura Mazda tüze az erényeseknek örömet, a gonoszaknak ártalmat hoz. Zarathustra követője nem tűzimádó, hanem a tűz tiszteletével kerül bizalmas kapcsolatba Istennel. Amikor egy párszi a szent tűz előtt áll, Ahura Mazda sugárzó hatalmát látja maga előtt. Amikor a tűz előtt imádkozik, a teremtésnek ajánlja fel a hódolatát, amely az életet és Isten igazi természetét, a tökéletes jóságot képviseli. Vajon megélnek-e a teremtmények a tűzben? Arisztotelész azt mondja, a szalamandra szereti a tüzet, de a tűz nem szereti a szalamandrát. Ha véletlenül beesne a lángok közé, a tűz azonnal elalszik. A szalamandra egyébként is nagyon érdekes állat, például a fejének egyik fele olyan, mint a disznóé, a másik pedig a majoméra hasonlít. Harmadból és levegőből él. Félénk természete abban is megnyilvánul, hogy állandóan változtatja a színét. Nagyon kevés a húsa és a vére. Télen elbújik valahol, és csak tavasszal jön elő. Plinius szerint a szalamandra sárkány vagy gyíkforma állat, bőre fekete és aranypettyes. Kizárólag a tűzben él, ami egyáltalán nem esik a nehezére, mivel a teste rendkívül hideg, így aztán a legforróbb lángokat is csak kellemesen langyosnak érzi. Hátsó lábai hosszabbak a mellsőknél. Nem csak abban tér el a többi állattól, hogy a tűzben lakik, hanem még a máját is a bal oldalon viseli. Középkori tudósok, például Megenberg azt mondják, a szalmandrának mindig tátva van a szája, bár se nem eszik, se nem iszik. Valamelyik Sándor pápának volt egy szalamandra bőr ruhája. Ha ki akarták tisztítani, egyszerűen bedobták a tűzbe. Izidórusz is úgy tudja, hogy ez az állat a tűzben él, de nem szerencsés találkozni vele, mert egyszerre több embert is megöl a mérgével. A kínai szalamandrák gubókat készítenek maguknak, mint a hernyók, de csak a királyudvar hölgyei engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy szalamandra sejemből készült ruhákat viseljenek. Ezeket is tűzzel kellett megtisztítani. A szalamandrák igazi otthona azonban az alkimista laboratórium, ahol a tűz elemi szellemeinek felelnek meg. A szalamandra a mérgektől csepegő sárkány, aki mindenütt jelen való. Vizem és tüzem rombol és épít. Testemből kivonhatod a zöld és a vörös oroszlánt. Légy óvatos, mert a torkomban halált hozó méreg van. Én vagyok a nap karbunkulusa, a legnemesebb tiszta tűz, amely arannyá változtathatod a rezet, a vasat, az ont és az olmot. Ami igazán szép teljesítmény egy olyan állattól, aki a természettudomány mai álláspontja szerint nem is létezik. A mágikus írások nagy tekintélye, Agrippa von Nettesheim ezt mondja a tűzről. Mint Hermész Trismegistos mondja, a csodatételhez két elem is elegendő, a tűz és a föld. Az egyik cselekvő, a másik elszenvedő. A tűz mindenben megjelenik és eltűnik, mindenben látszik és rejtve is van. Nagy hatású, mozgékony, mindent megragad, ami a közelébe kerül, megújít, a természet egyik őre, világos, tiszta, megtisztító, visszatükröző, felfelé törekvő, a föld alatt is növekvő, de nem tűr semmi hanyagságot, megfoghatatlan, és nagyon sokféle formában jelenik meg. Felmérhetetlen, nem lehet megállapítani, hogy rombol-e inkább, vagy alkot. A pitagoriánusok szerint az égben kiterjesztő és fénylő, a pokolban összenyomott és sötét, a középső világban pedig ez is, az is. Benne van még a kövekben is, ahonnan acéllal lehet kicsiholni. A föld mélyében és a vízben is van lakása, hiszen felmelegíti a kutakat és a forrásokat. Minden élőlényt a hő tart fenn. A mennyei tűz elűzi a démonokat, képe annak, aki magát a világ fényének, az igazi tűznek és a fény atyának nevezte, akitől minden jó adomány származik. Hevét először a napnak és a többi égitestnek adja le. Itt élnek a fény angyalai, nem csak az égi és a szoláris tűzből, de abból is, amely itt a földön megjelenik. Ezért rendelkeztek úgy, hogy a szertartásokat, imákat, zsoltáréneklést és más szent cselekményeket csak akkor szabad elkezdeni, ha már meggyújtották a tüzet. Ezért mondja Pütagorasz, ne beszélj Istentől fény nélkül. Ezért van az a parancs, hogy a holttestek mellett egészen az elföldelésig égetni kell a gyertyákat. A láng elkergeti a gonosz szellemeket. Indiában minden felajánlást a tűzre bíztak, és az oltárokon is állandóan égnie kellett a tűznek. Még Rómában is örökké égett a tűz a Veszta papnők szentélyeiben. Most pedig hallgassunk meg egy himnuszt a Rigvédából. Legalább 200 himnuszt intéztek Agnihoz, de a most elhangzó azért is érdekes, mert a hagyomány szerint egy hölgy írta, Visvavárá. Lángra lobban most a mágia, és az égbolt felderül. Szent tüzének édes fénye hajnalpírral elvegyül. Visvavárá ajkán mindig Agni szent imája zeng, áldozatát felajánlja keleten, ha fény dereng. Örök lét és egek ura, áldozatban nagy dicső, Agni, aki néked hódol, minden áldást elnyer ő. Gazdagság és szép erények, tisztaság és lendület, mindent elnyer az, ki Agni oltárain gyújt tüzet. Agni, ragyogj az oltáron, gyarapítsd a hírnevünk, adj aranyló gazdagságot, járj csatában is velünk. Töltsd meg égi áldásokkal híveidnek otthonát, szeretettel kapcsold egybe férjed és az asszonyát. Agni, ragyogj az oltáron, itt van örök, szent helyed, lángsugaras szépségedben himnuszt éneklek neked. Tündökölj az égi fényben, tűzvörösben, mint a nap, tiszta láng az oltárunkon, megtisztító sugarak. Hittel gyújtjuk meg a lángot, hittel zengjük a neved, követnek az áldozatra, mind az áldott istenek. Mert minden jó szertartásban egyedül te vagy a nagy, aki égi ragyogásban ajándékot bőven ad. Agnihoz, ha imát mondunk, jó szándékunk elhiszi, friss vajat és túrót mézet mennylakóknak felviszi. Agni, a te látásodnak örülnek az istenek, emeld föl az égi homba, mit rád bíztak hű kezek. A tűz mindig fontos szerepet játszott a beavatási szertartásokban, napkeleten és napnyugaton egyaránt. Nagyon sok misztériumvallást ismerünk, Ó-Egyiptomtól Eleusisig, Indiától Tibetig, de akadtak olyanok is, akik mindezt keveselték, és mint gyakorló okkultisták számos beavatási szertartást találtak ki, vagy élesztettek fel. Ilyen volt a 18. századi Ghibelin gróf, a francia okkultizmus titokzatos alakja. Hogy valóban gróf volt-e, az most mellékes. Néha tudósnak, máskor filológusnak, orientalistának vagy szabadkőművesnek nevezik. Nevét főleg a tarokjóslással foglalkozók ismerik, mivel ő terjesztette el azt az elméletet, hogy ezek a kártyalapok tulajdonképpen egy ősrégi egyiptomi írás, a Tót könyve lapjai, amelyet a nagy beavatottak játékformájában mentettek meg a pusztulástól. Ghibelin mindenekelőtt hatalmat remélt a szertartásoktól. Uralkodni akart az elemek, az anyagi világ, az élet és halál felett. Az egyik ilyen szertartás forgatókönyvéből származik a következő invokáció. Szólítalak téged, élő Isten, ki a mindent megvilágosító fényben ragyogsz. Te vagy a nap láthatatlan szülője. Áraszt fényt adó hatalmadat, adj isteni szikráidnak energiát. Lépj be ebbe a tűzbe, hadd lobogjanak a lángok szent szellemed lehelletétől. Nyilvánítsd meg a hatalmadat, és nyisd meg előttem a mindenható Isten templomát, amely ebben a tűzben emelkedik. Nyilvánítsd meg fényedet az én megújulásomra, jelenjen meg a napragyogás a széltében, hosszában és teljesen, tündököljön benne az Úr. Magasztalom az örök bölcsességet, mert arra inspirált engem, hogy a kimondhatatlan igazságok közül egyet se rejtsek el előled. Milyen boldogság lesz az a te számodra, fiam, ha elég kegyes, hogy megtöltse lelkedet az elhatározásokkal, amelyeket a magas misztériumok megkívánnak. Hamarosan megtanulsz uralkodni a természeten, Isten lesz az egyedüli mestered, a bölcsek pedig egyenlő társaid. Közeledni sem mernek hozzád a démonok, megremegnek a hangottól, még a szakadék mélységeiben is. Thank you. Sokszor elhangzik a kérdés, milyen élmény a beavatás. Erre a kérdésre csak az válaszolhat, aki csak élménynek tekinti a beavatást. Hang- és fényjelenségekről számolnak be, nagyon komolyan előadják, hogy a csakráik forogni kezdtek, vagy megérezték, hogyan emelkedik felfelé testükben kundalini, az elrejtett kígyó erő. Vannak, akik sikoltozni kezdenek, hogy elvesztik az eszméletüket. De akik csak arra vágyakoznak, hogy ezentúl még jobban, még nagyobb odaadással szolgálják Istent, többnyire csendben maradnak. Nem kérték, hogy titoktartást fogadjanak, de vannak olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a világ elé. Persze a költők a lehetetlent is megkísérlik, az igazi költészet mindig a kimondhatatlan célozza meg. Mint Edward Dowden, 19. századi angol költő, akit éppen ez vonzott, ez a kimondhatatlan. Kérubok lángoló szárnya alatt mentem a főoltárhoz. Ó, az az óra! Még nagyobb lett a fény, s egy láthatatlan lény simogatta végig a hegygerincet és a viharzó szürke tengert. Ők a tanúim és a zálogaim. Engem is elrántott ez a fény. Mennyire fájt, teljességnek végtelen pillanata. Tiszta öröm remegése, változatlan csendek az éles hűs levegőben. Mint aki most született, de csitt, most szóljon az, ki teremtett nagy szeretettel. Kell-e most félnem a fájdalomtól, csak mert lezárta a számat az élet, és a halál egy halvány csókot adott. Elfelejtsem a testetlen repülést, ítélethozatalt, apokalipszist, megjelenésed a villámlásban. Nem tudom azt, hogy hogy jöttem vissza a földre, az se, hogy kifogta a kezem, mit mondott. Nyitva előttem a bánat és az öröm, megtudtam, mi az élet célja. És nem a holtak, de élők közt haladok, tisztán látok, szánom az embert és szeretem.